ნუ მე მესმის რომ ეს არის ღალატი და რაღაც ვაჟკაცისთვის შეუფერებელი საქციელი, მაგრამ ახლა 30 მილიონი დოლარი ქუჩაში არ ყრია რა. ეს იყო ჩვენი ზანგის სცენარისტის ხუმრობა. და ჩვენ იმიტომ ჩავსვით პროგრამაში, რომ არ დავს ამონდო რასისტები ვარ ჩვენ. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიშაიშვილთან ერთად და მე პირდაპირ მინდა დავიწყო რუსთავიორს. რა, ანუ კურიერმა, საინფორმაციო პროგრამა კურიერმა იმდენი ქნა, ესე იგი რომ ღამის შოუ აჭარაში აგზავნეს. და თვითონაც არ არიან კარგ დღეში, იმიტომ რომ აი ეს პრეზიდენტთან ინტერვიუ რომ იყო, ეს რუსთავიორმა ამის მასალა ვერ იშოვა და ესე იგი ვერ უშვებდნენ ეთერში ამ ინტერვიუს, მაგრამ გაუმართლოთ იმაში, რომ წაწვდნენ ერთ ასეთ განცხადებას გაზეთში, განცხადების ტექსტი ასეთი იყო: „ყიდი ინტერვიუს ეს პრეზიდენტთან კარგ მდგომარეობაში. საწყისი ფასი $500. იკითხეთ ინდა ან საღამოს საათებში ლუბა.“ სხვა ტელეკომპანიებს რაც შეხება, ესე იგი, თითქმის ყველა ტელეკომპანიაში მიმდინარეობს მზადება საახალწლო პროექტებისათვის. ტელეკომპანია მზის საახალწლო პროექტი შეადგენს იმას, რომ ტელეკომპანია მზეს ექნება ერთი საახალწლო ინტერაქტივი. ასე ინტერაქტივის შეკითხვა იქნება შემდეგი: ჯერაც თუ არა თოვლის ბაბუის, და თუ ჯერაც გამოუცხადებს თუ არა ის ბოიკოტ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ტელეკომპანია ინეც დაგეწყვეტილი აქვს, რომ მისი საახალწლო ეთერი არ იყოს ესეთი პომპეზური და რაღაც ფეირვერკებით სავსე, არამედ ისინი აპირებენ, რომ უბრალოდ შეიძინონ ერთი ნაძვის ხე და გადაიხადონ სულ რაღაც $10 მილიონი. ტელეკომპანია იბერია აპირებს, რომ შეიძინოს ერთი ჩვეულებრივი ნაძვის ხე და ესე იგი საახალწლო პროექტი მათი იქნება, რომ ამ ნაძვის ხეს დადგამენ სტუდიაში და პირდაპირ ეთერში მორთავენ. აი ეს იქნება მთელი გადაცემა. და ბოლოს ტელეკომპანია ევრიკასაც შეხედა, მათ საახალწლო ნაძვის ხის შეძენას არ მოუწევთ, ვინაიდან და რადგანაც მათ გადაწყვეტილი აქვს, რომ მორთონ ის ნაძვის ხე, რომელიც მათ სტუდიაში ამოვიდა. ბუნებრივია, რომ 31 დეკემბერს 12 საათი როდესაც გახდება, ტელევიზორში უნდა იყოს საახალწლო მილოცვები. პირველ არხზე საქართველოს მოსახლეობას ახალ წელს მილოცავს ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე. ტელეკომპანია იმედზე ახალ წელს მოგვილოცავს ბატონი ბადრი პატარკაციშვილი. აჭარის ტელევიზიაზე ახალ წელს ქართულ მოსახლეობას მილოცავს ბატონი ასლან აბაშიძე. პირველ სტერეოზე, ტელეკომპანია პირველ სტერეოზე ახალ წელს მოგვილოცავს მომღერალი ლექსენი თავისი უკვდავი სიმღერით ხელები მაღლა. ტელეკომპანია კავკასიაზე ქართულ მოსახლეობას ახალ წელს მილოცავს კიანუ რივზი ფილმის ეშმაკის ადვოკატი. და რუსთავიორზე, ესე იგი რუსთავიორმა გადაწყვიტა, რომ 12 საათზე 31 დეკემბერს საქართველოს მოსახლეობას ახალი წელი მილოცონ რეკლამით. ავეჯის გადაზიდვის სერვისი 4563. მაგრამ ეს ახალი მთავრობა გვეუბნება, რომ შეიძლება არ ქონდეს საქართველოს მოსახლეობას იმის საშუალება, რომ ამ საახალწლო მილოცვებს უყუროს, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, ახალი მთავრობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საახალწლო საქართველოს შუქი რაღაც ესეთი გრაფიკით მიეწოდებათ, ანუ არ იქნება შუქი. მაგრამ მე პირადად ამის არ მჯერა, იმიტომ რომ რაც თქვენ ამ ხალხმა ჯერ არაფერი არ შეუსრულებიათ და რაღა ამას შეასრულებთ. ჩვენთვის მართლა მნიშვნელოვანია, რომ არ დაგვწამონ, რომ ვართ რასისტები. და ეს ხუმრობა იყო მონღოლოიდური რასისტების წარმომადგენლის ხუმრობა. ასეთიც ჰყავს სცენარისტების ჯგუფში. ხო, უნდა შევეხო აუცილებლად მონოლოგში შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაწყებულ რეფორმას, ანუ საგზაო პოლიციის ახალი შეფის დანიშნისთანავე დაიწყო რეფორმა, ანუ ისინი ცდილობდნენ, რომ გაამტაცონ, ესე იგი, საგზაო წესები. ანუ მათ დაიწყეს ესეთი ბრძოლა, აქტიური ბრძოლა, აი საჭესთან არაფრთხილ მდგომარეობაში ჯდომის მოვლენასთან. ესე იგი გამკაცრდება ბრძოლა სიმთვრალესთან და ესე იგი საგზაო წესები ვახტანგ ჩეულიშვილი წავიდა პოლიტიკიდან უკვე მეორე ჯერ პირველად ის პოლიტიკიდან წავიდა როდესაც სამთავრობო ბლოკში გაერთიანდა მეორე ჯერ კი ახლა ანუ კერტავდა უბრალოდ იგი აიძულა ხალხმა აიძულა რომ პოლიტიკიდან წასულიყო როდესაც მიდიოდა ვახტანგ ჩეულიშვილი პოლიტიკიდან იგი თავისაც არ იშლიდა და მაინც იძახდა ის მაინც სამკუთხედიაო მაგრამ ამ დანაკლისის მიუხედავად პოლიტიკური ცხოვრება მაინც გრძელდება და ჩვენ წინ გველოდება საპრეზიდენტო არჩევნები. ამ საპრეზიდენტო არჩევნებს ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა. ბატონი ჯემალ გოგიტიძე, რომელიც გახლავთ აჭარის შინაგან საქმეთა მინისტრი, გილოცავთ ბატონი ჯემალ ამ წარმატებას. ბატონი ჯემალ გოგიტიძე აცხადებს, რომ ესე იგი ბევრი წერილი მოგვდისო. სადაც ესე იგი პროტესტ გამოთქვამენ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებითო და იმდენი წერილი მოგვდისო რომ ჩვენი თანამშრომლები დაწერას ვერ აუდიან. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამომრჩევლებს სთხოვს რომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე მივიდნენ საარჩევნო უბნებში და დაიარონ წინასწარი რეგისტრაცია. ამაზე ყოფილი სახელმწიფო ბლოკის წარმომადგენლები ამბობენ რომ რასაც ირუაო კაცო რატო აწუხებენო ამ ხალხს ესე იგი ადგე წახვიდე საარჩევნო უბანში გაიარო რეგისტრაცია და წამოხვიდე ხომ შეიძლება რომ პირდაპირ მივიდნენო კაცო სასაფლაოებზე და იქ ხვალ ზასიებიო უკვე ხო აი სიები გამოიყენონო რა ტურისტული სააგენტო ის არის ახალი აქცია. შეაგროვე 50,000 ხელმოწერა და შეგეძლება შანსი, რომ გაატარო დაუმწყარი 5 წელი ტანისის რეზიდენციაში. შეაგროვე და ისიამო. და გრანდელი გამიშოს გრანდელი მონოლოგის ბოლოს მე მინდა აღნიშნო რომ ედუარდ შევარდნაძე საქართველოს ექსპრეზიდენტი უკვე მზად არის რომ დაცალოს ბრიტანეთის რეზიდენცია და ესე იგი ბრიტანეთის რეზიდენციაში ვინც მივა ახალ მიმსვლელს ბრიტანეთის რეზიდენციაში კარებში დახვდება ასეთი შინაარსის წერილი გასაღები დაცვას დავუტოვე ტელეფონის დავალიანება გადახდილია აიეთის კაბელი შემოყვანილია, მაგრამ ამ წის არ გადამიხდია. ჩაი მაგიდაზეა.